أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tàmbale ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñu ngi àndaat ak yéen ci téere bi di bulu almaram. ñuy jël tey ñetteelu xadis, muy xadisu abi umama al bahiliyi radiallahu anhu wa ardaahu. ñu ngi doon sàkk ci mbokk yi ci dars yi passé, ñu indaale téere yi te di mokkal hadith yi parce que dafa gàtt. hadith bi ñuy jël tey dafa am relation ak hadith bi passé. ñu jël benn mooy kan mooy Abi Umama. borom xam-xam bu mag bu ñuy tuddee Ibnu Abdul Barr, te mu nekk fóore ci ngirum Imaamu Malik, mi ngi wax ne Abi Umama day lam yaxtalifu fi zalika, yaani fi ismihi wa ismi abihi. Ibnu Abdul Barr nee na sahaba bi tudd Abi Umama mu ne turam kenn wuute wu ci. léeg-léeg nga jàng benn turu sahaba ñu wax ci ay wax yu bari, comme Abu Huraira wax nañ ci turam lu tolloog ñeen fukki wax. amma Abi Umama nag turam moom kenn wuute wu ci ak turu baayam. ñu ne sakana Abu Umama Misra, Égypte la dëkkoon. après mu toxoo fa dëkk Hims. ñu ne moom mooy sahaba bi mujjee faatu ci sahaba yi ca Saam. sahaba bi mujjee faatu ci sahaba yi wa huwa aaxiru man maata min as-sahaba bis-saami kaana min al-muksirina fi riwayat. ku bëri lu mu solo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci ay hadis. am na ñu ne mu ngi faatu sanata 86, atum juróom ñett fukk ak juróom benn, ñu ne ci la gaañu génn àdduna radiallahu anhu wa ardaahu. Abu Umama ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne inna almaa la yunajjisu shay illa ma ghalaba ala riixihi wa taamihi wa lawnihi akhrajahu ibnu maaja wa da'afahu abulxaatim. Abu Umama nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna almaa naka ndox la yunajjisu shay dara munu ko sobeel, ndox daal dafa set dara munu ko sobeel. mu ne illa lu dul maa ghalaba lu noot ala rihihi ci xet gi. ndox bu fekkee am na lu ci dugg ba changer odeur bi, ndox moomu yàqu na. wa taamihi wala mu changer cafka gi, loolu yàqu na. wa lawni wala mu changer couleur bi, loolu yàqu na. hadith bi Ibnu Maaja moo ko génnee, waaye ku ñuy wax Abul Xaatim dafa daif al hadith bi, waaye maana hadith bi dafa wér. am na borom xam-xam yoo xam ne dañu ne maanaa gi moom lu ñuy jëfandikoo la. Nekkul ne rek Abu Hatim moo ko daifal, Imam an-Nawawi wax na mu ne ittafaqa al-ulama ala tad'ifihi. Borom xam-xami Imam an-Nawawi mooy ki bind Riyadu Salihin ak Arba'una an-Nawawi, nee na borom xam-xami dañoo dëppoo ci hadith bi dafa daif, dafa faible. Mu ne wa mimman hakama ala da'fihi ala da'fi al hadith jam'un min ahli al ilmi. Mu ne ñi d'accord ci da'ifu hadith bi neena mbolo lañ ci borom xam xam yi, mom Imam Nawawi ci la bok, Ibn Hajar borom téré bi di Bulughul Maram ci la bok dafa da'if al hadith bi, Ibn Hibban daf ko da'ifal, Ibn Munzir daf ko daifal, Shafi'i ak Bayhaqi. Waaye li ñu dëppoo mooy Ibn Munzir nee na ajma'al ulama ala anna al-ma' al-qalil wal-kasir iza waqa'at fihi najas fa ghayyarat lahu ta'man aw lawnan aw rihan fa huwa najas. Ibn Munzir neena ndox di borom xam xam yi deppo ci atté ndox, mo xam ndox mi dafa bari, mo xam ndox mi dafa neew, barakallahu fik, mo xam ndox mi dafa bari, mo xam ndox mi dafa neew, li ci borom xam xam yi deppo mooy iza waqa'at fihi najas, bu ci sobe duggee ndox maa ngi ni sobe dugg na ci, moo xam dafa bëri, moo xam dafa tuuti, bi ci sobe bi duggee tàbbi ci fa ghayyarat lahu ta'man, mu soppi cafka bi aw lawnan wala mu soppi couleuru ndox mi aw rihan wala mu soppi xeetu ndox mi. Ñu ne kon ndox moomu fa huwa najas, ndox moomu léegi nekk na sobe, kenn mënatu koo jaamoo yàlla. Kon ndox nan la ñuy xàmmee setam? Moo xam ndox mi dafa bëri, moo xam ndox mi dafa néew, nu mu mën a toll, quantité bu mën a toll, liñ koy àttee mu mën a jëriñ nit ci jaamu yàlla mooy na fekk xet gi soppeekuwul, cafka gi soppeekuwul, couleur bi soppeekuwul. Bu doon bëri ko ndox la, bëri na wala bëriwul? Bëri na. Am lu ci dugg ba changé couleur bi wala mu changé xet bi wala mu changé cafka gi, bëri ko ndox boobu est ce que dañ ciy jaamu yàlla? Bu doon siwo la it tuuti na de, lu ci mën a dugg changé ko. Kon ndox moom kenn dootu ko utilisé. Kon daal atté bi mu ngi ci ñetti melokaan yooyu, atté bi foofu la aju. Ndox mi lu muy nu mu mën a toll, yow pour nga jaamu ci yàlla daal jox nañ la misa, jox nañ la tegtal. Lii saa yoo ko seetloo ci ndox, yow war ngaa mën a atté ndox mi mën nañ cee jaamu yàlla wala mënuñ cee jaamu yàlla. Mu ne fal ijma li borom xam-xam yëpp ànd huwa dalilu ala najasati ma taghayyara ahadu awsafihi. Li borom xam-xam yëpp ànd mooy lépp loo xam ne benn ci melokaanam yi changé na ndox moomu, ndox moomu yàqu na. Léegi nag am na masala bu ñëw. Ñu ne iza waqa'at an-najasa fil ma'i, ndox dafa dugg ci sobe, ndox moomu fa haza la budda min umurin, ndox moomu il faut mu am mbir yii, sobe moo dugg ci ndox. Bu njëkk mooy an nu sabbita najasata hadhal ma, balaa ñuy def dara mooy nañu gëstu, nañu wéral sobe bi dugg ci ndox mi. Lan la def ndox mi? Bu fekkee saw la, wala dem àll ba la, wala leneen lu dul moom, bi mu duggee ci ndox mi nan la def ndox mi? Dafa changé benn ci i. Su fekkee changé na ko, kon léegi lu ci war? Tuuti. Bu ko changé wul nag, ndox mi kon baax na, mu des sa xelo ko nangu wala nangu ko, waaye ndox mi moom sharia nee na la ndox mi baax na, mun nga kaa jaamoo yàlla. Ñaareel, isa kaana al maa qalil, fekkee ndox mi nag moom dafa tuuti. Wa waqa'at an najasa fihi, sobe daat ci tabbi, dafa tuuti, ndox mi daa tuuti, sobe dugg ci, boobu luy atem. Mu ne la fa sahih annahu iza taghayyarat ahadu awsafihi salasa, li wér mooy benn ci atte yooyu su soppeekoo, wa yim la joxoon ñetti melokaan yim la joxoon, fa innahu najas, ndox mi sobe la. Cheikh buñ naan Ibn Taymiyya loolu la tànn, ak Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim sax dane wax ji mooy qawlul jumhuru salaf, mboolem borom xam-xam ya jiitu, loolu mooy seen atte. Ndox daal mu tuuti mu bari, li koy yàq wala li tax mu baax mooy tegtal yi ñu la jox benn ci couleur yi, ci melokaan bi, ci cafka gi, bu changé wul ndox mi baax na. Ñetteelu laaj mooy isa kaana al maa kasiran, fekkee ndox mi nag moom daa bëri, fa innahu laa yaxkumu bi najasatihi, ba tey rek mu ne kenn du àtte ndox mi illa ludul isa taghayyara ahadu awsafihi salasa assabiqa. Ibnu Usaymin loolu la wax. Usaymin nee na ndox même su baree sobe dugg ci, àtteem mooy nañu xool rek ñett yi ndax changé na. Bu changé xet gi, cafka gi, couleur bi, ndox mi yàqu na. Mu des beneen laajte, isa waqaa shay'un tahir fi lmaai, léegi nag ndox mi ñu doon wax sànq yëpp lan moo ci doon dugg? Ndox mi nag lu set moo ci dugg, lu mel ni ataaya wala naana. Dafa am laaj bu ma bëgg a laaj, kan ma may tontu? Yow naana lan lay changé ci ndox? Cafka bi. Ataaya lan lay changé ci ndox? Couleur bi. Naana ak xet bi, xet bi lay changé, du changé cafka bi. Gis nga léegi ndox moom luy atem, ndax na xoon dañ koy jàppe wala dañ koy sangoo? Ci lan? Ci aada. Lan mooy aada? Ci jàpp nag, ci jaamu yàlla nag, ci jaamu yàlla nag. Waaw. Lu tax waaw? Du sobe. Yow? Waaw. Daal léegi nag li ci dugg lu set la. Waaye dafa set de mais changé na couleur bi, bee changé na xet bi. Léegi lu ci yàtte? Bismillah. Kenn du ko jaamoo yàlla ndax couleur bi changé na, nekkatul ndox. Bañ nañ ko ba léegi ñu ngi ko tuddee ataaya, wala bisaab bu xonk la. Kenn dootul wax indi leen paanu ndox mi, dañ naan indi leen paanu ndox mi changé na. Bu doon saabu la sax dañ naan, kenn dootul wax indi leen paanu, dañ naan indi leen footin bi, parce que changé na, couleur ba changé na, ndox ma nekk tu fa. Mais feek ñu ngi naan paanu ndox mi rek, indi ji leen ñu jàpp kenn du fekk ñu xooj bisaab ba pare takkusaan jot wala timis jot ñu war a jàpp ñu ne indi ji leen paanu bisaab yi ñu jàppee ko lu ñuy wax indi leen bisaab bi ñu naan buñ paree julli loolu la ñuy wax. mu ne fa haza lahu xaalataani ndox bu ci lu set duggee ñaari règle moo ci am ñaari atte bi ci njëkk bi imma an yataghayyara lawnu lmaai fa taxlibu alayhi almaddatu allati saqatat fihi fa yusbihu lawnu lmaai ka lawnu saay fa haza la yajuuz alwudu'u bihi li annahu zaala anhu musamma alma. mu ne ndox bu ci lu laab duggee ñaari mbir moo fi nekk. lu laab li dugg ci ndox mi daa dem ba not couleuru ndox mi wala mu not xeetu ndox mi wala mu not cafka ndox mi. su boobaa kenn dootul tuddee ndox mi ndox, la ko noot noonu lañ koy tuddee. bu ko bisaab bi nootee lu ñuy wax, bu ko ataaya ji nootee lu ñuy wax, bu ko saabu bi nootee lu ñuy wax, génn na léegi ci xeetu ndax lee moo ko noot. nee na su boobaa laa yajuusu alwudu'u bihi, kenn dootu ci jàpp. suñ ne kenn dootu ci jàpp mooy kenn dootu ci sangu set, kenn dootu ci lépp lu ñuy wax pour wàllu jaamu yàlla ci wàllu sangoog njàpp ndox moomu kenn dootu ko utiliser. mais pourtant lu laab moo ci dugg. ñaareel bi règle bi mooy wa amma in yataghayyar lawnuhu wala yazaalu anhu almusamma almaa fa haza la ba'sa min isticmaalihi li annahu la yazaalu alayhi musamma almaa. ndox mi day lu laab moo ci dugg, waaye lu laab lii day changé wul dara ci ndox mi, dugg na ci mais changé wu. bu doon paan ndox la ay quelque xobu bisaab moo ci dugg, xam nga mënu ko changé, paan bi mënu ko xonqal wala tuuti wargaa ci dugg wala morso suukar moo ci dugg. xam nga paanu ndox bu ci tëmbalee benn bekk suukar wala ñaari bekk, ah wax dëgg yàlla loolu suukaru ko, wala ñetti topp xorom ah changé wu ko. su boobaa la ca dugg changé wul couleur bi, changé wul cafka gi, mais dugg na ci, ñëpp gis nañ dugg na ci ba seey, mais changé wu ko. ba léegi ku ko tiim suñ ko nee lii lan la danaan ndox, tur baa ngi fa. mu ne su boobaa fa haza, mu ne lii la ba'sa min isticmaalihi, bonul ñu jëfandikoo ko. lu tax? mu ne li annahu la yazaalu alayhi musamma alma, ba tey ñu ngi koy tuddee ndox. kon sunu xadisu tey doonte ne dafa daif ak borom xam-xam yi ko daifal yëpp, atte bi wér na ñu jëfandikoo ko. lu tax? mooy argumentation bi hadith bi argumenté boppam, mooy ndox dara munu ko sobe lu dul illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. lu dul xet bi changé, cafka bi changé, couleur bi changé. su boobaa ndox moomu laabatul, tuddatul ndox. sobe bu ci duggee muy yàqu, ma nekk na sobe, kenn dootu ko jëfandiko. ataaya moo ci tuuru wala warga bi lañ wala mu changé ko. bu ko kenn tuddatee ndox nañu xam ne nekkatul ndox. lan la? leneen la. saw bay ci dugg changé ko, bu ko kenn tuddatee ndox wératul ci sharia ñu ñu jëfëndikoo ko. Amma nag bu fekkente ne la ca dugg moom lu laab la waaye changé na ko encore, su boobaa tamit mun nañ kaa jëfandikoo ci benn anam ci wàllu aadawaaye ci jaamu yàlla, kenn mënu ko jëfandikoo. Bu fekkee nag la ca dugg changé wul ñetti dara, su boobaa ndox mi ba léegi ndox set na laab na, dañ koy jëfandikoo ci wàllu aada, di ko jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla. Kon yaakaar naa bu ma doon tënk hadithu Abi Umama bi, mooy hadith bu gàtt la waaye hadith bu tënk diine la, ndax day wax ci wàllu laab, te laab mooy jaamu yàlla. Ndax nit lu muy def ci wàllu jaamu yàlla te laabul rek, yàlla du ko nangu. Ci wàllu jaamu yàlla lépp looy def te laabul, kenn du ko nangu. Boo laabulee sa jaamu yàlla kenn du ko nangu. Doon xam-xam yi nag firi nañ leen laab, waxoon nañ leen ko insha allah. Doomu nday yi mbokk yi, li moo doon dar sa tey, su fekkee am na yeneen laaj yuñ ci war a laaj insha allah ñu yem ko tontu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.